Marko sura ya kumi. Yesu akaondoka kule, akaenda katika jimbo la Yudea na kuvuka ngambo ingine ya Yordani. Na makundi mengi ya watu wakakusanyika tena mbele yake, naye akaanza kuwafundisha kama vile alivyozoea kufanya. Wafarisayo wamoja wakamufikia kwa kumupima, wakamuuliza, sheria yetu inamruhusu mtu kufukuza mke wake? Yesu akajibu, Musa aliwaamuru nini? Nao wakamjibu, Musa alitoa ruhusa kwa mtu kuandika barua ya kuachana na mke wake na kisha amfukuze. Yesu akawaambia, Musa aliwaandikia amri ile kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini wakati Mungu alipowaumba watu wa kwanza, aliwaumba mwanaume na mwanamke. Kwa sababu hii, mtu atawaacha baba yake na mama yake na kuungana na mke wake, na wawili watakuwa mwili mmoja. Hivi wao si wawili tena, lakini wanakuwa mmoja. Basi mtu asitenganishe kile Mungu alichokiunganisha. Walipokuwa ndani ya nyumba, wanafunzi wakamuuliza Yesu tena juu ya neno lile. Yesu akawaambia, kila mtu anayemfukuza mke wake na kuoa mwingine anazini na kumkosea yule mke wa kwanza. Vile vile kila mke anayemwacha mume wake na kuolewa na mwingine anazini. Watu wa moja wakamletea Yesu watoto kusudi awawekee mikono, lakini wanafunzi wake wakawakaripia watu wale. Yesu alipoona vile akakasirika na kuwaambia wanafunzi wake, muache watoto wadogo wakuje kwangu, wala musiwakataze, kwa maana ufalme wa Mungu ni wa watu wanaokuwa sawasawa na wao. Kweli ninawaambia ninyi, mutu yeyote asiyepokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hawezi kuingia ndani yake hata kidogo. Kisha akawakumbatia watoto wale, akaweka mikono juu yao na kuwabariki. Yesu alipoondoka kwa kuendelea na safari yake, mtu mmoja akamfikia mbio, akapiga magoti mbele yake na kumuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini kusudi nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamuuliza, sababu gani unaniita mwema? Hakuna mtu anayekuwa mwema isipokuwa Mungu peke yake. Unajua jinsi amri zinavyosema kwamba usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, uwaheshimu baba yako na mama yako. Yule mtu akamjibu, Mwalimu, nimetii amri zile zote tangu ujana wangu. Yesu akamwangalia kwa upendo, akamwambia, unakosewa na kitu kimoja tu. Huenda uuzishe vitu vyote unavyokuwa navyo na uwape wa masikini mali zile, nawe utakuwa na akiba mbinguni. Kisha urudi unifuate. Lakini kijana yule aliposikia maneno yale, alikunja uso na kujiendea katika huzuni, kwa sababu alikuwa tajiri sana. Yesu akaangalia pande zake zote na kuwaambia wanafunzi wake, kweli ni vigumu sana kwa watajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa sana kusikia maneno hayo. Lakini Yesu akawaambia tena, watoto wangu, ni vigumu kabisa kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni kwepesi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia maneno hayo, wakazidi kushangaa hata wakaulizana wao kwa wao, ni nani basi anayeweza kuokolewa? Yesu akawaangalia na kuwaambia, kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu si vile, kwa maana mambo yote yanawezekana kwa Mungu. Petro akamwambia, angalia, sisi tumeacha vyote na kukufuata wewe. Yesu akajibu, kweli ninawaambia, kama mtu akiacha nyumba yake, ndugu, dada, mama, baba, watoto wake au mashamba yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema, atapokea mara mia zaidi katika wakati wa sasa. Atapokea nyumba, ndugu, dada, mama, watoto na mashamba pamoja na mateso. Na katika wakati utakaokuja, atapokea uzima wa milele. Lakini wengi wanaokuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wengi wanaokuwa wa mwisho watakuwa wa kwanza. Yesu na wanafunzi wake walipokuwa katika njia wakipanda kwenda Yerusalema, yeye akatangulia mbele yao. Wanafunzi walishikwa na hofu, nao watu waliowafuata waliogopa. Yesu akawatoa tena wanafunzi wake kumi na wawili na kuanza kusemezana nao juu ya mambo yatakayomupata. Akawaambia, tunapanda kwenda Yerusalema, na kule mwana wa mutu atatolewa kwa wakubwa wa makuhani na kwa walimu wa sheria. Nao watamuhukumu auawe na kumutoa katika mikono ya watu wa mataifa mengine. Nao watamuchekelea, watamutemea mate, watamupiga fimbo na kumuua. Lakini kwa siku ya tatu kisha kufa kwake atafufuka. Kisha wana wawili wa Zebedayo, Yakobo na Yohane, wakamfikia Yesu na kumwambia, Mwalimu, tunataka utufanyie jambo tutakalo kuomba. Yesu akawauliza, munataka niwafanyie nini? Nao wakamjibu, utakapokuwa katika utukufu wako, uturuhusu kuikaa pamoja nawe, mumoja kwa upande wako wa kuume na mwingine kwa upande wako wa kushoto. Lakini Yesu akawaambia, hamujui kitu munachoomba. Munaweza kunywa kikombe cha mateso nitakachokunywa, au munaweza kubatizwa kwa namna ya ubatizo nitakaoupata? Nao wakamjibu, tunaweza. Yesu akaongeza kuambia, hakika mutakunywa kikombe nitakachokunywa na kubatizwa kama vile nitakavyobatizwa. Lakini kuikalisha mutu kwa upande wangu wa kuume au wa kushoto si kazi yangu. Ni Mungu peke yake atakayeweka watu aliowatayarisha kwenye nafasi zile. Wanafunzi wengine kumi waliposikia maneno yale wakachukizwa na Yakobo na Yohane. Yesu akawaita wote na kuwaambia, munajua kwamba wale wanaohesabiwa kuwa watawala wa mataifa wanayatawala kwa kinguvu na wakubwa yao wanayagandamiza. Lakini isikuwe hivi katikati yenu. Anayetaka kuwa mkubwa kati yenu sherti akuwe mtumishi wenu, naye anayetaka kuwa wa kwanza sherti akuwe mtumwa wa wote. Kwa maana hata mwana wa mtu hakuja kutumikiwa, lakini kutumika na kutoa maisha yake kusudi awakomboe watu wengi. Wakafika Yeriko. Na wakati Yesu alipokuwa akitoka kule pamoja na wanafunzi wake na kundi kubwa la watu, mtu mmoja kipofu aliyeitwa Bartimayo, mwana wa Timayo, alikuwa akiikaa pembeni ya njia akiomba-omba. Naye aliposikia kwamba Yesu wa Nazareti anapita katika njia ile, akalalamika akisema, Yesu mwana wa Daudi, unisikilie huruma. Watu wengi walimkaripia na kumwambia anyamaze, lakini alizidi kulalamika akisema, Yesu mwana wa Daudi, unisikilie huruma. Yesu akasimama na kusema, mumuite. Basi wakamwita yule kipofu na kumwambia, ujipe moyo, simama, anakuita. Bartimayo akatupa koti yake akaruka upesi na kumwendea Yesu. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamjibu, Mwalimu, ninataka nipate kuona. Yesu akamwambia, ujiende, imani yako imekuponyesha. Na pale pale akapata kuona na kumfuata Yesu katika njia. Marko sura ya 11. Yesu na wanafunzi wake wakakaribia kufika Yerusalema upande wa kijiji cha Betefage na cha Betania karibu na mulima wa Mizeituni. Yesu akawatuma wawili katika wanafunzi wake akiwaambia, mwende katika kijiji kinachokuwa mbele yenu. Wakati mutakapofika kule, mutaona mwana punda amefungwa na hakuna mutu aliyekwisha kupanda juu yake. Mumufungue na kumuleta hapa. Na kama mutu akiwauliza kwa sababu gani munafanya hivi, mumwambie kwamba Bwana yuko na lazima ya kumutumia. Atamurudisha hapa nyuma kidogo. Basi wakaenda, wakaona mwana punda amefungwa nje karibu na mulango wa nyumba pembeni ya barabara. Walipokuwa wakimfungua, watu waliokuwa pale wakawauliza, munafanya nini? Kwa nini munamfungua mwana punda huyu? Wakawajibu sawa vile Yesu alivyowaambia, nao watu wale wakawaruhusu kwenda. Wakamletea Yesu yule mwana punda na kutandika nguo zao juu yake. Kisha Yesu akaikaa juu yake. Watu wengi wakatandika nguo zao katika njia, na wengine wakatandika matawi waliokata katika mashamba. Watu waliotangulia mbele ya Yesu na wale waliofuata nyuma yake wakaanza kulalamika kwa sauti kubwa wakisema, Mungu asifiwe! Abarikiwe huyu anayekuja kwa jina la Bwana. Ubarikiwe ufalme unaokuja. Ndio ufalme wa babu yetu Daudi. Mungu asifiwe juu mbinguni. Yesu akafika Yerusalema na kuingia ndani ya hekalu. Alipokwisha kuangalia vitu vyote pande zote, akaondoka na kwenda Betania pamoja na wanafunzi wake kumi na wawili, kwa sababu ilikuwa imekwisha kuwa magharibi. Kesho yake walipotoka Betania, Yesu akasikia njaa. Akaona kwa mbali muti wa tini wenye majani mengi. Basi akaenda kuangalia kama atapata matunda juu ya muti ule. Lakini alipofika karibu nao, hakuona kitu juu yake isipokuwa majani matupu, kwa sababu haikukuwa wakati wake wa kutoa matunda. Halafu Yesu akalaani muti ule akisema, tangia sasa hata milele, mutu asipate tena tunda tokea juu yako. Nao wanafunzi wake wakasikia maneno hayo aliyosema. Kisha wakafika Yerusalema. Yesu alipoingia ndani ya hekalu, akaanza kufukuza watu waliokuwa wakiuzishia na kununulia vitu vyao ndani ya hekalu. Akapindua meza za wale waliobadilisha fedha na viti vya wachuuzi wa njiwa. Vile vile akawakataza watu kukatiliza na mizigo yao katika kiwanja cha hekalu. Kisha akawafundisha maneno haya: imeandikwa katika maandiko matakatifu, nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi kwa mataifa yote, lakini ninyi mumeigeuza kuwa nafasi ya kukutania ya wanyang'anyi. Wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria walipopata habari hii, wakatafuta njia ya kumuua Yesu, lakini walimuogopa kwa sababu kundi lote la watu walishangaa na mafundisho yake. Ilipokuwa magharibi, Yesu na wanafunzi wake wakatoka katika mji ule. Kesho yake asubuhi, walipokuwa wakipita, wakaona ule muti wa tini, nao ulikuwa umekauka wote hata mizizi yake. Petro akakumbuka mambo yaliyotokea mbele, akamwambia Yesu, Mwalimu, angalia, ule muti wa tini ulio ulaani umekauka. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mumwamini Mungu. Kweli ninawaambia, mutu anaweza kuuambia mulima huu kwamba uondoke hapa na kujitupa katika bahari, na ikiwa anasema maneno yale bila shaka katika moyo wake, lakini akiamini kama jambo lile litafanyika, hakika litafanyika kwake. Ni kwa hiyo ninawaambia kwamba munapoomba kwa ajili ya hitaji la kitu fulani, muamini kama mumekwisha kukipokea, na kwa njia hiyo mutakipewa. Na munaposimama kwa kuomba, mukiwa na neno na mutu mwingine, mumusamehe, kusudi Baba yenu anayekuwa mbinguni awasamehe vile vile makosa yenu. Lakini msipo wasamehe wengine, Baba yenu anayekuwa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu vile vile. Yesu na wanafunzi wake wakafika tena Yerusalema. Yesu alipokuwa akitembea katika hekalu, wakubwa wa makuhani, walimu wa sheria pamoja na wasimamizi wa watu wakamufikia, wakamuuliza, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Na ni nani aliyekupa mamlaka haya? Yesu akawajibu, nitawauliza ulizo moja tu. Kama mukinijibu, mimi vile vile nitawaambia ni kwa mamlaka gani ninafanya mambo haya. Yohane alipata mamlaka ya kubatiza kutoka kwa nani? Kwa Mungu au kwa watu? Munijibu. Nao wakaanza kupiga mafikiri pamoja na kusema, kama tukijibu kwamba mamlaka yake yalitoka kwa Mungu, atatuuliza, kwa sababu gani hamukumwamini? Vile vile hatuwezi kusema kama yalitoka kwa watu. Waliogopa kundi la watu, kwa maana wote walisadiki kama Yohane alikuwa nabii wa kweli. Basi wakamjibu Yesu, hatujui. Naye akawaambia, nami vile vile sitawaambia ninyi ni kwa mamlaka gani ninafanya mambo haya. Marko sura ya 12. Kisha Yesu akaanza kusema maneno haya kwa wale wakubwa kwa njia ya mifano. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha na upango, akatengeneza nafasi ya kukamulia matunda ya mizabibu na kujenga munara kwa ajili ya walinzi wa shamba. Kisha akalipangisha kwa walimaji, akaenda safari katika nchi ingine. Siku za mavuno zilipotimia, akamutuma mtumishi wake mmoja kwa wale walimaji kusudi wamupatie sehemu yake ya mavuno. Lakini wale walimaji wakamukamata yule mtumishi, wakamupiga na kumurudisha mikono mitupu. Mwenye shamba akatuma tena kwao mtumishi mwingine. Yule naye wakamuumiza kwenye kichwa na kumutukana. Mwenye shamba akatuma tena kwao mtumishi mwingine, nao wakamuua. Na kisha akatuma wengine wengi, nao wale walimaji wakawapiga wamoja na kuwaua wengine. Mwenye shamba alibaki tu na mtu mmoja, naye alikuwa mwanawake mpendwa. Mwisho akamutuma kwao akisema, ninajua kwamba watamheshimu mwana wangu. Lakini wale walimaji walipomuona akikuja wakasemezana, musimame, huyu ndiye atakayerizi shamba hili. Basi tumuue na shamba hili litakuwa urizi wetu. Basi wakamukamata yule mwana, wakamuua na kutupa maiti yake nje ya shamba. Kisha Yesu akauliza, basi yule mwenye shamba la mizabibu atafanya nini? Yeye atakuja na kuwaua wale walimaji, na kisha atawapatia walimaji wengine shamba lile. Hamujasoma bado maandiko matakatifu yanayosema, jiwe lililokataliwa na wajengaji limekuwa sasa jiwe kubwa la msingi. Ni Bwana aliyefanya jambo hili, nalo ni ajabu sana kwetu. Basi hao wakubwa wakatafuta kumkamata Yesu, kwa sababu walitambua kwamba alisema mfano huo juu yao. Lakini kwa sababu waliogopa kundi la watu, wakamwacha ajiendeye. Wafarisayo wamoja na watu wamoja waliojiunga na Herode walitumwa kwa Yesu kusudi wamunase katika masemi. Walipomfikia wakamuuliza, Mwalimu, tunajua kwamba wewe ni mutu wa kweli, vile vile haushughuliki na mafikiri ya mutu, lakini unafundisha kwa ukweli njia ya Mungu anayoamuru kufuata. Utuambie basi, sheria inaturuhusu kulipa kodi kwa mfalme wa Roma au hapana? Ni sherti tulipe au hapana? Lakini kwa kuwa Yesu alitambua kwamba wao ni wanafiki, akawaambia, sababu gani mnanipima? Muniletee kikoroti kimoja cha fedha hapa kusudi nikione. Wakakileta kwake. Yesu akawauliza, sura hii na jina hili linaloandikwa hapa ni vya nani? Wakamjibu, ni vya mfalme wa Roma. Halafu Yesu akawaambia, mumuupe mfalme wa Roma vinavyokuwa vyake na Mungu vinavyokuwa vyake. Nao wakashangaa sana juu ya jibu lake. Wasadukayo wamoja, ndio wale watu wanaosema kwamba wafu hawatafufuka, wakamfikia Yesu na kumuuliza, Mwalimu, Musa alituamuru mutu akiwa na ndugu yake naye akikufa na kuacha mke wake bila mtoto, yule ndugu yake anapaswa kumuoa yule mjane na kumzalia ndugu yake marehemu watoto. Basi kulikuwa wandugu saba. Wa kwanza alioa mwanamke, lakini mtu yule akakufa bila kuacha mtoto. Ndugu wa pili akamuoa yule mwanamke, naye akakufa vile vile bila kuacha mtoto. Na ikakuwa vile kwa ndugu wa tatu na hata kwa wote saba. Wote walimuoa yule mwanamke, kila mmoja kisha kufa kwa mwenzake, lakini wakakufa bila kuacha watoto. Na kwa mwisho yule mwanamke akakufa vile vile. Sasa siku wafu watakapofufuka, mke yule atakuwa wa nani? Kwa maana wote saba walikuwa wamemwoa. Yesu akawajibu, mumedanganyika kwa sababu ya kutojua maandiko matakatifu wala uwezo wa Mungu. Kwa maana wafu watakapofufuka wataishi kama vile wa malaika wanavyoishi katika mbingu. Hawataoa wala kuolewa. Na juu ya kufufuka kwa wafu, hamujasoma katika kitabu cha sheria ya Musa yale maandiko yanayosema juu ya kichaka kilichowaka moto? Mungu alimwambia Musa, mimi ni Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Na Yesu akaendelea kuwaambia, Mungu si Mungu wa waliokufa, lakini ni Mungu wa wanaokuwa wazima. Hivi ninyi munadanganyika kabisa. Mwalimu mmoja wa sheria alikuwa pale Yesu alipobishana na Wasadukayo. Yeye alitambua kwamba Yesu aliwajibu vizuri. Basi akamjongelea na kumuuliza, ni amri gani inayokuwa ya kwanza katikati ya amri zote? Yesu akamjibu, amri ya kwanza katikati ya zote ni hii. Sikia wewe taifa la Waisraeli. Bwana Mungu wetu ndiye Bwana peke yake. Umupende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote na kwa nguvu yako yote. Na amri ya pili ni hii, umupende mwenzako kama vile unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri zingine kubwa kupita hizi. Yule mwalimu wa sheria akamwambia Yesu, ni vizuri, mwalimu. Umesema kweli kwamba Mungu ni mmoja pekee yake, wala hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Na mtu anapaswa kumupenda Mungu kwa moyo wake wote, kwa akili yake yote na kwa nguvu yake yote. Naye anapaswa kumupenda mwenzake kama vile anavyojipenda mwenyewe. Mambo hayo ni bora zaidi kuliko kumutolea Mungu nyama za kuteketezwa kwa moto na sadaka zingine zote. Yesu alipoona kwamba amejibu kwa akili, akamwambia, simbali kwako kuingia katika ufalme wa Mungu. Kisha maneno hayo, hakuna mtu aliyesubutu tena kumuuliza Yesu neno. Yesu alipokuwa akifundisha katika hekalu, akauliza, namna gani walimu wa sheria wanaweza kusema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Daudi yeye mwenyewe akiongozwa na Roho Mutakatifu alisema, Bwana wetu Mungu alimwambia Bwana wangu, ikana mamlaka kwa kuume kwangu mpaka nitakapoweka waadui zako chini ya miguu yako. Daudi mwenyewe anamwita Kristo Bwana. Namna gani basi Kristo anaweza kuwa mwana wake? Kundi kubwa la watu walimsikiliza Yesu kwa furaha. Katika mafundisho yake aliwaambia, mujiepushe na walimu wa sheria wanaopenda kujitembeza wakivaa kanzu ndefu na kusalimiwa kwa heshima kwenye nafasi ya makutano. Wanapenda vile vile kuikaa katika viti vya mbele ndani ya nyumba za kuabudia na kwenye nafasi za heshima katika karamu. Wananyang'anya mali ya wajane na kuomba maombi marefu kusudi waonekane mbele ya watu. Kwa sababu hii watahukumiwa vikali sana. Yesu akaikaa akielekea kwenye sanduku ya kutilia sadaka za hekalu. Akaangalia jinsi watu walivyotia fedha ndani ya sanduku ile. Watajiri wengi walitia fedha nyingi ndani yake. Na kukakuja mjane mmoja masikini, akatoa vikoreti viwili vidogo sana vinavyolingana na sengi mbili. Basi Yesu akawaita wanafunzi wake na kuwaambia, kweli ninawaambia kwamba mjane huyo masikini ametoa mingi zaidi kuliko wote wanaotia fedha ndani ya sanduku ya sadaka. Kwa maana wengine wote walitoa sehemu ya mali wasiokuwa nayo lazima, lakini yeye ametoa kwa umasikini wake mali yote aliyokuwa nayo kwa kuishi. Marko sura ya 13. Yesu alipokuwa akitoka katika hekalu, mmoja kati ya wanafunzi wake akamwambia, Mwalimu, angalia mawe haya mazuri na majengo haya makubwa. Yesu akamjibu, unaona majengo haya makubwa? Hakutabaki hata jiwe moja juu ya lingine, yote yatabomolewa. Yesu alipokuwa akiikaa kwa mulima wa Mizeituni kuelekea upande wa hekalu, Petro, Yakobo, Yohane na Andrea walipokuwa peke yao pamoja naye, wakamuuliza, utuambie, mambo hayo uliotoka kusema yatakuwa wakati gani? Na ni kitambulisho gani kitakachoonyesha kwamba mambo hayo yote yanataka kutimia? Basi Yesu akaanza kuwaambia, muangalie vizuri mutu asiwadanganye. Watu wengi watakuja wakijiita kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Mutakaposikia habari za matokeo au utetezi wa vita, musiogope. Sherti mambo hayo yatukie, lakini hayaonyeshi kama mwisho umefika. Kwa maana taifa litapigana na taifa, na ufalme utapigana na ufalme. Kutakuwa tetemeko la nchi pahali mbalimbali. Vile vile kutakuwa njaa, na haya yote ni kama mwanzo wa maumivu ya kuzaa tu. Mujiangalie vizuri ninyi wenyewe, kwa maana watawapeleka mbele ya tribunali kwa kuwahukumu na kuwapiga fimbo katika nyumba za kuabudia. Vile vile mutapelekwa mbele ya wakubwa na wafalme kwa ajili yangu, kusudi mutoe ushuhuda wangu mbele yao. Ni lazima habari njema ihubiriwe kwanza kwa watu wa kila taifa. Na mutakapokamatwa na kupelekwa kwa kuhukumiwa, musijihangaishe mbele ya wakati juu ya maneno mutakayosema, lakini museme maneno mutakayopewa saa ile ile, kwa sababu hayatatoka kwenu wenyewe, lakini yatatoka kwa Roho Mutakatifu. Ndugu atamutoa ndugu kusudi auawe, na baba atatoa mtoto wake, nao watoto watawageukia wazazi wao na kuwaua, na watu wote watawachukia kwa ajili yangu, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ataokolewa. Lakini mutamwona yule anayeitwa chukizo linaloleta uharibifu akisimamishwa pahali asipopaswa kuwa. Anayesoma maneno haya aelewe maana yake. Basi watakaokuwa Yudea wakimbilie kwa milima, atakayekutiwa juu ya paa la nyumba asishuke na kuingia ndani ya nyumba kutoa kitu, na mutu atakayekutiwa katika shamba asirudi kwake kwa kutoa nguo yake. Wanawake wenye mimba na wenye kunyonyesha watapata hasara katika siku zile. Mumuombe Mungu kusudi mambo hayo yasitokee katika wakati wa mvua. Kwa maana katika siku zile kutakuwa mateso makubwa yasiyoonekana hata kidogo tangu siku ile Mungu alipoumba ulimwengu mpaka sasa. Wala hakutatokea tena mateso kama yale. Na kama Bwana asingepunguza siku zile za mateso, hakuna hata mutu mmoja ambaye angeponyoka kufa. Lakini kwa ajili ya wachaguliwa aliowachagua amezipunguza. Kwa hiyo mutu akiwaambia Kristo yuko hapa au yuko kule, musimusadiki. Kwa maana kutatokea watu wanaojiita kwa uongo Kristo pamoja na manabii wa uongo, nao watafanya vitambulisho na maajabu kusudi ikiwezekana wawadanganye wachaguliwa wa Mungu. Lakini ninyi mujiangalie vizuri, kwa maana nimewaambia hayo yote mbele. Lakini katika siku zile, kisha mateso yale, jua litatiwa giza, mwezi hautaangaza, nyota zitaanza kuanguka toka mbinguni, na vyote vyenye nguvu vinavyokuwa katika mbingu vitatikiswa. Na halafu wakati ule mwana wa mtu ataonekana akikuja katikati ya mawingu kwa uwezo mwingi na kwa utukufu. Halafu atawatuma wa malaika wake katika pande ine za dunia, naye atakusanya watu wake aliowachagua kutoka katika dunia nzima. Muangalilie mfano juu ya muti wa tini. Wakati matawi yake yanapochipuka, nayo majani yao yanapochipuka, ninyi munatambua kwamba wakati wa jua kali unakaribia. Vile vile, wakati mutakapoona mambo hayo niliyotoka kutaja yanatokea, mujue kwamba yeye yuko karibu na amekuwa kwa mulango. Kweli ninawaambia, hiki kizazi chenu hakitapita mbele ya kutimia kwa mambo haya yote. Mbingu na dunia vitatoweka, lakini maneno yangu hayatabadilika hata kidogo. Lakini hakuna mutu anayejua siku ile au saa, hata wamalaika wanaokuwa mbinguni, hata mwana, isipokuwa Baba peke yake tu. Mujiangalie, mukeshe, kwa maana hamujui saa wakati ule utakapotimia. Itakuwa kama vile mutu anayefunga safari, alipotoka kwake akawaachia watumishi madaraka yake, akemupa kila mutu kazi yake, vile vile akamwagiza mulinzi wa mulango akeshe. Basi muangalie, sababu hamujui wakati bwana wa nyumba atakaporudi. Labda magharibi, au katikati ya usiku, au wakati jogoo anapowika, au asubuhi. Mujiangalie asikuje kwa rafla na kuwakuta mumelala usingizi. Mambo ninayowaambia ninyi ninayasema kwa wote, mukeshe. Marko sura ya 14. Kulikuwa kumebaki siku mbili mbele ya kutimia kwa sikukuu ya Pasaka na ya mkate usiotiwa chachu. Wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria walitafuta njia ya kumkamata Yesu kwa werevu kusudi wamuue, kwa maana walijisemesha, tusimukamate kwa wakati wa karamu kusudi fujo isitokee kati ya watu. Yesu alikuwa Betania katika nyumba ya mtu aliyeitwa Simoni Mukoma. Walipokuwa wakikula, mwanamke mmoja akaingia ndani ya nyumba. Alikuwa na chupa la jiwe lenye marasi ya bei kali yaliyotengenezwa na maua ya nardo safi. Kisha akavunja mdomo wa lile chupa na kumimia marasi juu ya kichwa cha Yesu. Na wamoja kati ya watu waliokuwa pale wakachukizwa na kitendo kile na kusemezana, kwa nini kupoteza mali namna hii? Marasi hii ingeweza kuuzishwa kwa bei ya vikoroti 300 vya fedha na kugawanyia wa masikini mali ile. Na wakamkasirikia yule mwanamke vikali, lakini Yesu akasema, mumwache kimya. Sababu gani munamsumbua? Yeye amenitendea jambo zuri. Kwa maana mutakuwa na wamasikini pamoja nanyi siku zote, na munaweza kuwasaidia wakati wowote munapotaka. Lakini mimi sitakuwa pamoja nanyi siku zote. Amefanya sawa alivyoweza. Ameupaka mwili wangu marasi mbele ya wakati kwa kuutayarisha kwa ajili ya maziko. Kweli ninawaambia, kwa ajili ya kukumbuka mwanamke huyu, tendo lile alilofanya litaelezwa popote habari njema itakapohubiriwa katika dunia nzima. Yuda Iskariota, mmoja wa wanafunzi 12, akaenda kwa wakubwa wa makuhani kusudi amtoe Yesu kwao. Waliposikia habari ile, wakafurahi sana, nao wakamwaahidia kumupa fedha. Basi Yuda akaanza kutafuta wakati mzuri kwa kumtoa. Siku ya kwanza ya karamu ya sikukuu ya mkate usiotiwa chachu, wakati ambapo walichinja kondoo wa Pasaka, wanafunzi wa Yesu wakamuuliza, unataka tuende wapi kukutayarishia karamu ya Pasaka? Basi Yesu akawatuma wawili kati ya wanafunzi wake akiwaambia, mwende katika muji, na kule mutakutana mutu mmoja anabeba mutungi wenye maji. Mumufuate mutu yule, na pahali atakapoingia mumwambie mwenye nyumba, mwalimu anauliza kwamba ni wapi kunapokuwa chumba chake ambamo atakulia karamu ya Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Naye atawaonyesha chumba kikubwa cha gorofi kilichokwisha kupangwa vizuri na kuwa tayari. Ni mule mutakapo tutayarishia karamu. Halafu wanafunzi wakaondoka, wakaenda katika muji, wakakuta vitu vyote tayari sawa vile Yesu alivyowaambia. Nao wakatayarisha karamu ya Pasaka. Ilipokuwa magharibi, Yesu akafika pamoja na wanafunzi wake kumi na wawili. Walipokuwa wameikaa kula chakula, Yesu akasema, kweli ninawaambia, mumoja kati yenu anayekula pamoja nami atanitoa. Wanafunzi wakaanza kuhuzunika na kumuuliza mumoja kwa mumoja, ni mimi? Yesu akawajibu, ni mumoja kati yenu ninyi kumi na wawili anayechovya mukate pamoja nami ndani ya sahani moja. Kwa maana mwana wa mutu atakufa sawa vile maandiko matakatifu yanavyosema juu yake. Lakini ole kwa yule mutu atakayemutoa. Ingekuwa heri kwake kama asingezaliwa. Walipokuwa wakikula, akatoa mukate, akaubariki, kisha akaumega na kuwapa wanafunzi wake akisema, mutwae, huu ni mwili wangu. Kisha akatoa kikombe, akakibariki na kuwapa, nao wote wakakikunywa. Na Yesu akawaambia, hii ni damu yangu, damu inayomwangika kwa ajili ya watu wengi kwa kuhakikisha agano la Mungu. Kweli ninawaambia, tangia sasa sitakunywa tena divai mpaka siku ile nitakapoikunywa kwa upya katika ufalme wa Mungu. Na walipokwisha kuimba wimbo, wakaondoka kwenda kwa mlima wa Mizeituni. Yesu akawaambia wanafunzi wake, ninyi wote mutaanguka, kwa maana imeandikwa katika maandiko matakatifu, nitamuua mchungaji na kondoo watasambazwa. Lakini nitakapokwisha kufufuka nitawatangulia Galilaya. Petro akamwambia, hata wote wengine wakianguka, mimi sitaanguka. Yesu akamjibu, kweli nakuambia kwamba usiku huu mbele jogoo hajawika mara mbili utakuwa umenikana mara tatu. Lakini Petro akazidi kusema kwa nguvu, hata ikinipasa kufa pamoja nawe sitakukana hata kidogo. Na wote wengine wakasema sawasawa naye. Wakafika katika bustani inayoitwa Getsemane, na Yesu akawaambia wanafunzi wake, mwikae hapa kwa wakati mimi nitakapokuwa nikiomba. Kisha akatoa Petro, Yakobo na Yohane na kwenda nao. Akaanza kuwa na hofu na mahangaiko, akawaambia, ninahuzunika sana karibu kufa, mubakie hapa na mukeshe. Kisha akajitenga mbali kidogo nao, akajitupa chini, akaomba kwamba ikiwezekana saa ile ya mateso imuondokee mbali. Akasema, ee Baba, yote yanawezekana kwako, ninakuomba uniondolee mbali hiki kikombe cha mateso, lakini isikuwe kama vile mimi ninavyotaka, lakini kama vile wewe unavyotaka. Aliporudi akawakuta wamelala usingizi, akamwambia Petro, Simoni, umelala? Haukuweza kukesha hata kwa saa moja tu? Mukeshe na kuomba kusudi musianguke katika majaribu, kwa maana roho ni hodari lakini mwili ni dhaifu. Mara tena akawaacha, akaomba akirudilia maneno yale yale. Aliporudi tena akawakuta wanafunzi wale wamelala usingizi, kwa maana macho yao yalikuwa yamewezwa sana na usingizi, nao hawakujua wamujibu nini. Aliporudi kwa mara ya tatu akawaambia, mungali munalala na kupumzika? Inatosha, saa imetimia. Sasa mwana wa mutu anatolewa katika mikono ya wenye zambi. Musimame tuende. yule anayenitoa amefika karibu. Yesu alipokuwa hajamaliza kusema, mara moja Yuda, mmoja wa wanafunzi kumi na wawili, akafika pamoja na kundi kubwa la watu wenye panga na magongo. Hawa wote walikuwa wametumwa na wakubwa wa makuhani, walimu wa sheria na wasimamizi wa watu. Yuda, yule aliyekuwa amemtoa, alikuwa amekwisha kuwapa kitambulisho hiki: yule nitakayembusu ndiye yeye, mumukamate na mumupeleke mukimulinda vizuri. Yuda alipofika, mara moja akamjongelea Yesu na kumwambia, Mwalimu. Kisha akamubusu. Basi wale watu wakamkamata Yesu na kumfunga. Lakini mmoja kati ya wale waliokuwa pale akachomoa upanga wake na kumkata mtumishi wa kuhani mkubwa sikio. Kisha Yesu akawaambia, mumekuja na panga na magongo kwa kunikamata kama watu wanavyokwenda kumkamata mnyang'anyi? Siku zote nilikuwa pamoja nanyi, nami nilifundisha ndani ya hekalu, nanyi hamukunikamata. Lakini mambo haya yamefanyika kusudi maandiko matakatifu yatimizwe. Wanafunzi wake wote wakamwacha na kukimbia. Lakini kijana mmoja aliyevaa shuka akaendelea kumfuata Yesu. Walijaribu kumkamata, lakini akaachilia shuka ile na kukimbia uchi. Wakampeleka Yesu mbele ya kuhani mkubwa, nao wakubwa wote wa makuhani na wasimamizi wa watu pamoja na walimu wa sheria wakakusanyika pale. Petro akamfuata Yesu kwa mbali, hata akaingia ndani ya upango wa nyumba ya kuhani mkubwa. Pale akaikaa pamoja na walinzi akiota moto. Wakubwa wa makuhani na wakubwa wote wa baraza kubwa walitafuta mashitaki juu ya Yesu kusudi wapate kumuua, lakini hawakupata neno. Watu wengi walimshuhudia uongo, lakini ushuhuda wao haukupatana. Hata wengine wakasimama kwa kutoa ushuhuda huu wa uongo juu yake wakisema, sisi tulimsikia akisema, mimi nitabomoa hekalu hili lililojengwa na watu, na katika siku tatu nitajenga lingine lisilojengwa na watu. Lakini hata hivi ushuhuda wao haukupatana. Basi kuhani mkubwa akasimama katikati ya watu na kumuuliza Yesu, haujibu hata neno? Watu hawa wanakushitakia nini? Lakini Yesu akanyamaza wala hakujibu neno. Kuhani mkubwa akamuuliza tena, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu mwenye sifa? Yesu akajibu, mimi ndiye. Nanyi mutamuona mwana wa mutu akiikaa na mamlaka kwa kuume kwa Mungu mwenye uwezo. Mutamuona vile vile akikuja katika mbingu katikati ya mawingu. Wakati kuhani mkubwa aliposikia maneno haya, akapasua nguo zake na kusema, hatuhitaji tena ushuhuda wowote juu ya mutu huyu. Mumesikia wenyewe jinsi alivyomtukana Mungu. Munawaza nini? Wote wakamhukumu kwamba anastahili kufa. Wengine katikati yao wakaanza kumtemea Yesu mate, wakamfunika uso na kumupiga ngumi wakimwambia, tambua sasa ni nani aliyekupiga. Nao askari walinzi wakamkamata Yesu na kumupiga makofi. Petro alipokuwa angali chini ndani ya upango, mmoja wa watumishi wanawake wa kuhani mkubwa akafika pale. Alipomwona Petro akiota moto, akamwangalia na kumwambia, wewe vile vile ulikuwa pamoja na Yesu wa Nazareti. Lakini Petro akakana akisema, sijui wala sifahamu maneno unayotaka kusema. Kisha akatoka nje ya upango na kwenda kwenye kiingilio cha mulango. Jogoo akawika. Yule mtumishi mwanamke akamuona pale, akaanza tena kuambia wale waliokuwa pale, huyu mtu ni mmoja wao. Lakini Petro akakana tena. Nyuma kidogo, watu wale wakamwambia Petro tena, hakika wewe ni mmoja wao, kwa sababu wewe vile vile ni wa Galilaya. Basi Petro akaanza kusema, Nilaaniwe ikiwa ninasema uongo. Ninaapa kwamba simujui mtu huyu munayemutaja. Mara moja, Jogo akawika kwa mara ya pili, na Petro akakumbuka maneno yale Yesu aliyomwambia kwamba mbele Jogo hajawika mara mbili atakuwa amemukana mara tatu. Basi akaanza kulia. Marko sura ya 15. Asubuhi mapema, mara moja wakubwa wa makuhani wakafanya shauri pamoja na wasimamizi wa watu, walimu wa sheria na wakubwa wote wa baraza. Wakamfunga Yesu, wakampeleka na kwenda kumutoa kwa Pilato. Pilato akamuuliza Yesu, wewe ni mfalme wa Wayuda? Yesu akamjibu, umesema. Nao wakubwa wa makuhani wakamshtaki Yesu juu ya mambo mengi. Basi Pilato akamuuliza tena, wewe haujibu hata neno? Angalia mambo haya yote wanayokushitakia. Lakini Yesu hakujibu neno lolote tena. Hata Pilato akashangaa. Kila sikukuu ya Pasaka, Pilato alizoea kuwafungulia watu mfungwa mmoja yule waliyemtaka. Kulikuwa mfungwa mmoja jina lake Baraba, aliyefungwa pamoja na waasi wamoja kwa sababu ya uuaji na uasi walioufanya. Watu wakamwendea Pilato, wakaanza kumwomba awatendee kama ilivyokuwa desturi yake. Pilato akawajibu akiwauliza, munataka niwafungulie mfalme wa Wayuda? Alisema vile kwa maana alitambua kwamba wakubwa wa makuhani wamemtoa Yesu kwa sababu walimwonea wivu tu. Lakini wakubwa wa makuhani wakawachochea watu wamuombe Pilato awafungulie Baraba. Pilato akawauliza watu tena, basi munataka nifanye nini na huyu munayemwita mfalme wa Wayuda? Wakapiga kelele tena wakisema, atunipe juu ya msalaba! Atunipe juu ya msalaba! Atunipe juu ya msalaba! Atunipe juu ya msalaba! Atunipe juu ya msalaba! Atunipe juu ya msalaba! Atunipe juu ya msalaba! Pilato akawauliza, alifanya ubaya gani? Lakini wakazidi kupiga kelele wakisema, atunipe juu ya msalaba! Kwa kuwa Pilato alitaka kuwapendeza watu, basi akawafungulia Baraba. Na kisha kuamuru wamupige Yesu fimbo, akamutoa kusudi atundikwe juu ya msalaba. Waaskari wakampeleka Yesu ndani ya upango wa nyumba ya liwali, nao wakaita kundi lao lote wakusanyike. Wakamuvalisha Yesu nguo nyekundu na wakasokota taji na tawi lenye miiba na kumvalisha nalo juu ya kichwa. Kisha wakaanza kumsalimia wakisema, jambo! Jambo! Mfalme wa Wayuda! Jambo! Jambo! Mfalme wa Wayuda! Mfalme! Wakamupiga-piga tete juu ya kichwa, wakamtemea mate, wakapiga magoti na kuinama mbele yake. Walipokwisha kumchekelea, wakamuvua ile nguo nyekundu na kumuvalisha nguo zake. Kisha wakaondoka naye nje kwa kwenda kumtundika juu ya msalaba. Mtu mmoja wa Kurene aliyeitwa Simoni, baba ya Alessandro na Rufu, alikuwa akipita katika njia akitoka kwenye vijiji. Waaskari wakamshurutisha abebe msalaba wa Yesu. Wakamufikisha Yesu kwenye pahali palipoitwa Golgota, maana yake kilima cha mfupa wa kichwa. Wakamupa divai iliyochanganywa na manemane, lakini akaikataa. Kisha wakamtundika juu ya msalaba. Wakagawanyana nguo zake kwa kuzipigia kura, kusudi wajue nguo gani kila mmoja atakazopaswa kutwaa. Ilikuwa saa tatu ya asubuhi wakati walipomtundika juu ya msalaba. Na tangazo hili liliandikwa kwa kuonyesha sababu ya kuhukumiwa kwake: mfalme wa Wayuda. Vile vile waliwatundika wanyang'anyi wawili juu ya misalaba pamoja na Yesu, mmoja kwa upande wake wa kuume na mwingine kwa upande wa kushoto. Maandiko matakatifu yanayosema hivi yakatimizwa: aliyehesabiwa pamoja na watenda mabaya. Watu waliokuwa wakipita pale walimtukana na kutikisa tikiswa vichwa vyao wakisema, ewe wewe uliyetaka kubomoa hekalu na kujenga lingine katika siku tatu, ujiokoe sasa mwenyewe ukijishusha juu ya msalaba. Vile vile wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria kati yao walimsimanga Yesu wakisemezana, aliokoa wengine, lakini sasa anashindwa kwa kujiokoa yeye mwenyewe. Kristo, mfalme wa Waisraeli, ajishushe sasa juu ya msalaba, kusudi nasi tupate kuona na kumwamini. Hata wale waliotundikwa pamoja naye walimtukana vile vile. Ilipokuwa saa sita ya mchana, giza likakuwa katika inchi yote mpaka saa tisa. Na saa tisa Yesu akalalamika, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Na watu wa moja waliokuwa pale walipomsikia wakasema, msikilize, anamwita Elia. Na mmoja wao akaenda mbio akachovya kikausho ndani ya divai yenye kuchacha na kukifungia juu ya tete, kisha akakipandishia Yesu kusudi apate kunywa, akisema, mwache tuone kama Elia atakuja kumushusha juu ya msalaba. Lakini Yesu akalalamika kwa sauti kubwa, akakata roho. Basi pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Mkubwa wa askari aliyekuwa akisimama mbele ya Yesu alipoona namna alivyokata roho akasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kulikuwa wanawake wamoja walioangalia kwa mbali. Kati yao kulikuwa Maria wa Magdala, Maria mama ya kijana Yakobo na Yose, na mwanamke mwingine Salome. Wanawake hawa ni wale waliomfuata Yesu na kumshughulikia wakati alipokuwa Galilaya. Wanawake wengine wengi waliomfuata mpaka Yerusalema walikuwa pale vile vile. Ilipokwisha kuwa magharibi, Yosefu wa Arimatea akafika kwa Pilato. Yosefu alikuwa mtu mwenye heshima katika baraza kubwa, na vile vile alikuwa akitazamia kuja kwa ufalme wa Mungu. Siku ile ilikuwa ya matayarisho ya siku ya Sabato iliyofuata. Kwa hiyo Yosefu akaenda bila woga kwa Pilato kwa kumwomba maiti ya Yesu. Pilato akashangaa sana kusikia kwamba Yesu amekwisha kufa. Basi akamwita yule mkubwa wa askari na kumuuliza kama kumepita muda mrefu tangia Yesu alipokufa. Alipokwisha kuhakikishwa na yule mkubwa wa askari kwamba Yesu amekwisha kufa, akamruhusu Yosefu atwae maiti yake. Yosefu akanunua vitambaa, akaondoa maiti ya Yesu juu ya msalaba, akaifunga-funga na vile vitambaa na kuiweka ndani ya kaburi lililochimbwa ndani ya jiwe. Kisha wakasukumia jiwe kwenye kiingilio cha lile kaburi. Maria wa Magdala na Maria mama ya Yose walikuwa wakiangalia pahali walipomzika Yesu. Marko sura ya 16. Siku ya Sabato ilipokwisha kupita, Maria wa Magdala na Maria mama ya Yakobo na mwanamke mwingine Salome walinunua marasi kusudi waende kupakaa maiti ya Yesu. Siku ya kwanza ya juma asubuhi mapema, wakati jua lilipoanza kutokea, wakaenda kwenye kaburi. Nao walienda wakiulizana, ni nani atakayetusukumia lile jiwe kutoka kwenye kingilio cha kaburi? Lakini walipoinua macho, wakaona kwamba lile jiwe lilikuwa limekwisha kusukumwa pembeni. Jiwe lile lilikuwa kubwa sana. Basi wakaingia ndani ya kaburi, na mule wakaona kijana mmoja akiikaa upande wa kuume akivaa kanzu nyeupe. Nao wakashituka, lakini kijana yule akawaambia, musishituke, munamtafuta Yesu wa Nazareti aliyetundikwa juu ya msalaba. Yeye amefufuka, hayuko hapa. Mwangalie, hapa ni pahali walipomuweka. Mwende sasa kupasha habari kwa wanafunzi wake na kwa Petro. Muambie kwamba anawatangulia Galilaya, nao watamwona kule sawa vile alivyowaambia. Basi walitoka kwenye kaburi na kukimbia mbio. Walikuwa wakitetemeka na kushangaa sana. Nao hawakumwambia mtu yeyote kwa sababu waliogopa. Yesu alipokwisha kufufuka asubuhi mapema, siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Maria wa Magdala, yule aliyefukuza pepo saba toka ndani yake. Huyu akaenda kupasha habari kwa wale waliokuwa wakikaa pamoja na Yesu. Walikuwa wakiomboleza na kulia. Na waliposikia jinsi Maria alivyowaambia kwamba Yesu ni mzima na kwamba amemuona, hawakumsadikia. Kisha Yesu akawatokea wanafunzi wawili akiwa na sura ingine. Wanafunzi hao walikuwa wanakwenda kwenye vijiji. Nao wakarudi na kuwapasha wanafunzi wengine habari ile, lakini wao vile vile hawakusadikia. Kwa mwisho Yesu akawatokea wanafunzi kumi na mmoja walipokuwa wakikula, naye akawakaripia kwa sababu ya kutokuamini kwao na kwa sababu ya ugumu wao, kwa maana hawakusadikia wale waliomuona nyuma ya kufufuka kwake. Kisha akawaambia, mwende katika dunia yote na kuhubiri habari njema kwa kila mtu. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, lakini asiyeamini atahukumiwa. Nao wote watakaoniamini watafanya vitambulisho hivi: watafukuza pepo kwa jina langu, watasema kwa lugha mpya, watishika nyoka au kunywa sumu yoyote, hawatakufa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapona. Bwana Yesu alipokwisha kusema nao maneno hayo, akanyanyuliwa juu kwenda mbinguni na kuikaa kwa upande wa kuume wa Mungu. Nao wanafunzi wakaenda kuhubiri fasi zote. Bwana akatumika pamoja nao na kuhakikisha ukweli wa mahubiri yao kwa njia ya vitambulisho walivyofanya.